pana Romualda Rajsa Burego. Dziękuję, panie doktorze. Realizatorem programu był pan Grzegorz Leczkowski, wydawcą pan Jacek Frencel, a prowadził audycję Piotr Gontarczyk. Bardzo dziękuję państwu. Dobranoc. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Strategia demograficzna 2040 ma wzmocnić Polskę, mówił o tym premier podczas jej prezentacji. Szef MSZ-u powiedział, że w rozmowie z prezydentem Rosji prezydent USA zapewnił, że jego kraj będzie chronić strategicznej stabilności w stosunkach międzynarodowych. Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich ma być jutro w Senacie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że strategia demograficzna 2040 ma wzmocnić Polskę. Szef rządu przedstawił nowy plan w obszarze polityki prorodzinnej, która jest elementem Polskiego Ładu. Mateusz Morawiecki stwierdził, że od tego, jak rodzina wychowuje dzieci, zależy przyszłość społeczeństwa. W rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, uczymy się odpowiedzialności, cierpliwości i dlatego im więcej szczęśliwych polskich rodzin, tym bardziej szczęśliwa Polska w przyszłości. Nie chcemy być, jak papież Franciszek mówi, bezpłodną Europą. Chcemy, żeby Polska, w ślad za tym Europa, wzmacniała się również demograficznie, żeby działo się to poprzez wsparcie rodzin, polskich rodzin. Premier Mateusz Morawiecki przywołał dane, z których wynika, że 98% Polaków chce mieć dzieci, a 48% chce mieć co najmniej troje dzieci lub więcej. Cele szczegółowe projektu to m.in. zabezpieczenie finansowe rodzin, program 500+, wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, mieszkanie bez wkładu własnego, wsparcie trwałości rodzin, popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie oraz rozbudowa infrastruktury żłobków i przedszkoli. W programie znalazła się również ochrona obojga rodziców przed zwolnieniem z pracy przez pierwszy rok życia dzieci. Projekt w najbliższym czasie będzie konsultowany z różnymi grupami społecznymi. Prezydent USA Joe Biden zapewnił, że jego kraj będzie bronić strategicznej stabilności w stosunkach międzynarodowych, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. O wynikach rozmowy poinformował polskich dziennikarzy w Turcji. Prezydent Biden w rozmowie z prezydentem Putinem wskazał jednoznacznie, że Stany Zjednoczone poczuwają się do swoich zobowiązań wynikających z artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego i zgodnie z tym traktatem, jeśli zajdzie taka potrzeba, będą jednoznacznie działać. Byłem zbudowany tego rodzaju stanowiskiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo bez wątpienia jest to to przesłanie, które prezydent Putin powinien usłyszeć. Minister Rau mówił też, że jest to zrealizowanie zapewnienia prezydenta Bidena o tym, że polska strona będzie informowana o efektach rozmowy w Genewie. Szef polskiej dyplomacji przebywa w Turcji, gdzie jutro weźmie udział w forum dyplomatycznym. Również jutro w Senacie odbędzie się głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Taką decyzję podjął dzisiaj Konwent Seniorów. We wtorek Sejm wybrał na RPO senator niezależną Lidię Staroń. Kandydatka została zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości, pytany o szansę Lidii Staroń, stwierdził, że tym razem wybór rzecznika może się dokonać. Nie, no oczywiście, że nie jestem tego pewien, bo nie kontroluję większości w żaden sposób w Senacie, ale wydaje mi się, że są jaskółki, które wskazują, że ten wybór jednak tym razem może się dokonać. Zgodnie z Konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO, mimo upływu kadencji, rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. Amerykański Bank Centralny wyraża zaniepokojenie inflacją. Ogłosił szybsze zakończenie stymulacyjnej polityki monetarnej. O szczegółach Maciej Rusiński. Rada nadzorująca politykę monetarną Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, tak zwanego Federal Reserve, ogłosiła zaniepokojenie szybkim przyspieszeniem wskaźników inflacji. Decyzje Rady ogłoszone po zebraniu w środę przekładają się na dostosowanie kursu polityki monetarnej, który ma nadrzędny wpływ na rynki finansowe w USA, a pośrednio także na świecie. Decyzje Banku Centralnego są zmianą stanowiska od ostatniego zebrania, gdy wciąż utrzymywano, że wzrost inflacji ma charakter przejściowy. Indeks inflacji konsumentów wykazał wzrost o 5% w skali rocznej w maju i 4,5% w kwietniu. Są to stosunkowo

Dziś Noc Harmonia wypełniona będzie od pierwszego do ostatniego taktu wybitnymi głosami, niezwykłą energią, która zatrzymuje to, co tak kruche i ulotne. Tę Noc Harmonię dedykuję z całego serca Gaborowi Winandowi, wybitnemu węgierskiemu wokaliście, człowiekowi o bardzo pięknej duszy i niezwykłej wrażliwości. Gabor Winand niestety zmarł 2 dni temu, 15 czerwca w Budapeszcie. My life for a cure making, you know I'm yours for just the taking. I'll gladly surrender myself to you, body and soul. Tak cudowne wykonanie a cappella standardu jazzowego Body and Soul można posłuchać tylko w wykonaniu Gabora Winanda. Informacja o jego przedwczesnej śmierci zupełnie mną wstrząsnęła. Dzisiejsza Noc Harmonia jest pewnego rodzaju hołdem dla Gabora oraz dla drugiego wokalisty, dla Alain Jarreau, który był bliski Gaborowi. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że w 2001 roku Gabor wziął udział w konkursie dla śpiewaków organizowanym przez Węgierskie Radio. Wówczas przewodniczącym jury był Alain Jarreau, który po występie Gabora wyraził ogromny zachwyt nad jego mistrzowską techniką i jego niezwykłą wrażliwością muzyczną. I Alain Jarreau zaprosił Gabora Winanda do wspólnego występu na jednej scenie. Tak więc dziś naprzemiennie będziemy słuchać Alain Jarreau oraz Gabora Winanda. Those warm summer days, no decisions, child's play. Did they slip away? Are they gone forever? Gone forever. you yesterday. Sang it with me right now, I said. From the beginning, baby. Oh, baby. Then am I no friend? You until the end of time. End of time. As I walk down streets full of family, I see that nothing really changed at all. We're just older now, but said still together. Still together. After all these years, still here, singing from the beginning you did. Until the end of time, my old friend, from the beginning, beginning, beginning, have been always my old friend. Yeah, until moja ukochana płyta Alajero, jego ostatni album wydany w 2014 roku. W nagraniu tej płyty udział wzięli m.in. Miles Davis czy też Diana Reeves. A to wszystko dla przyjaciela Alajero, George'a Duke'a. Ja wracam do mojego przyjaciela Gabora Vinanda. Kompozycja Bird Alone. Flying high, flying through a cloud of sky, sending mournful, soulful sound, soaring over troubled ground. Bird alone, with no mate, turning corners, stealthing fate, flying circles in the air. Are you on your way somewhere? Gliding, soaring on the wing. You're a sight of glory. Flying way up there so high. Wonder what your story. Burn alone, flying low. Over where the grasses grow. Swinging low, down out of sight. Singing in the night. Doskonale pamiętam dzień, w którym poznaliśmy się razem z Gaborem i z jego żoną Elzą. Był to piękny, ciepły, sierpniowy dzień. Oni byli prosto z podróży z Budapesztu do Polski. Ani odrobiny zmęczenia nie było widać na ich twarzach, bo gościł tam uśmiech, niezwykła energia i radość. No i ta chemia, która jest albo jej nie ma między ludźmi, gdy się poznają. Bardzo żałuję, że nie będziemy już mogli wspólnie porozmawiać, dzielić się swoimi wrażeniami, nie tylko o muzyce, ale też dzielić się rozmowami o życiu. Będzie nam ciebie, Gabor, bardzo brakowało. Forget love.

bardzo dobrze mi z muzyką z tej płyty Al Jarreau. To może teraz taki też uroczy duet Al Jarreau i Diane Reeves. Of love to give. Love's not so easy. Love can sometimes be just like a cross to bear. Some days it's alright, sometimes it's so hard to bear, but I still love you. But I know my mind's not hazy, knowing how I feel. I know how you feel. Oh, you don't want me now. Mm-mm. I know someday you'll take a look around, see where you've been, looking deep within. You and you care for me. Oh, oh. Tak sobie właśnie rozmyślam, jak życie weryfikuje nasze plany, tak naprawdę weryfikuje też nas samych. Bo przecież z Gaborem mieliśmy spotkać się w sierpniu, z Gaborem i jego żoną Elzą Wadzie. Mieliśmy spotkać się na warsztatach jazzowych, mieliśmy jakieś muzyczne plany, jednak los chciał inaczej. Light as sun breaking through winter clouds. fire to find the words to describe how your smile makes me feel, then I'd say. You're my sun, and your smile's a sun shower. There's a sparkling shower of light, a blaze of light breaking through winter clouds, painting sky blue and gold. She's my son. had a good day. Żadne słowa nie oddadzą tego, co czuję teraz w sercu, ale Gaborze, wiedz, że zaszczytem i wielkim honorem było móc Ciebie poznać, móc chłonąć od Ciebie tę niezwykłą energię, jaką przekazywałeś, i też czerpać od Ciebie tę inspirację, tę wrażliwość muzyczną, jaką posiadałeś. Ja jestem przekonana, że teraz gdzieś po drugiej stronie tęczy śpiewasz pewnie, tak jak wtedy, w 2001 roku w Budapeszcie razem z Alem Jarreau. Do zobaczenia, przyjacielu. A z Państwem żegnam się dzisiejszą Noc Harmonią razem z Alem Jarreau i z Vinandem Gaborem. Mówię Państwu dobranoc. Sweetest darling, when I leave, Since you've been away, the days go long and